بسم الله الرحمن الرحيم الكليان ان تصادقا كليا فمتصايعان والا فتفارقا فان كان كليا فمتباينان وان كان جزئيا فاما من الجانبين فاعم واخص من وجهين او من جانب واحد فقط فاعم واخص مطلقا. عارض ابن محب الله بهاری پدا برا سرا بیان دے نصب اربعا کو فما بین دے کلیان کے بیان دے نصب اربعا کو فما بین دے دوے کلیین کے نصب تلویر دی نسبت مساوات نسبت تباین نسبت عموم خصوص من وجہ نسبت عموم خصوص مطلق وجہ دے قصر پر سرور کے دا چھ دیو کلی نسبت چھ بلتا ہو کے داو خالی نوی یاو ایدائی پمیان کے تصادق کلی تصادق کلی دا مارا چھنے دا یو کلی پا کم افراد صدقی دا بل کلی دا عینی پا دا تول افراد صدقی جی نو دا یو کلی چھ کم افراد دی لکا دا آوال شمرکا دا دویان پا تول دا صدقی جی دا قسم دا آوال دے دویان پا تول افراد صدقی جی نو یو دے بل پٹول افراد صدقی جی دا تا تصادق کلیوی ہے نو چھے دے پو میں ان کے تصادق کلیوی دا نسبت مساوات شب نسبت تصاوی او کا تصادق کلی نوی نو چھے تصادق کلی نوی خو خبا کا دے پو میں ان کو تفرقہ بھی چھے کلی تصادق نوی جی دا یو دے اقبل پٹول افراد میں صدقی جی یا دا یو دے اقبل پٹول افراد میں صدقی جی خو دا مانا چھے چنہ تبیل فی نوی بھی این چھے دا تفرقہ خالی نوی یاو دا تفارق کلی تفارق وی کلی تفارق دا مانا چھے دا یو دے بل پہ وہ فرد افراد میں صدقی جی دا کسن دا بل وی آوال پہ وہ فرد افراد میں صدقی جی یاو کلی تفارق نوی جزی تفارق وی کا کلی تفارق و بیادا تا یای نسبت تبایون نسانی اپرا دو مردی بیادا تبیر کوا دور تاستی رشکی پہ مرورا سی او قدرت وان چه جزی تفارق و دا جزی تفارق بیا خلی نوی یاو من جانه بایی نیتا مانا چه دا یو کلی و بغیر دا اقبل ناس زنتا بیه لگای شی زنتا و موجود دای شی و دا بل کلی و دا اول ناس زنتا موجود دای شی و ما دا اجتماعی گوی یاو دا سو چه من جانه بایی جزی تفارق نوی که من جانه بایی جزی تفارق و دا تا یعنی نزبت عموم خصوص من وجه او که من جانه بایی جزی تفارق نو بلکه دی وجه نبرا و دا مانا چه دا یو خوچه و دا اقبل نشه پرکیده چه چیر تا دای و اقبل برس راو خو اقبل کلا کلا زنه پرکیده بعدا تا یه نسبت عموم خصوص مطلق نو در دی پر بیاس افویه ورکه عرض محب الله به هاری پدا برا سر چال کلیان این تصادقه دا و علم پر بیان دا اغی نصوب اربعا کو یعنی دا نصوب بیان کو پما بین دا اغی دوی کلیان که نو دیتی نصوب سرویر دیدی دوی کلیان پا میان که نسبت مساوات نسبت تباین نسبت عموم خصوص من وجه نسبت عموم خصوص مطلق وجر خسر پا سرویر که دا چه دا دوا کلیان و خلی نوی یا دی پا میان که تصادق کلی وی یا تصادق کلی نوی تصادق کلی سمانا چانو یو چه پا کم افراد نسده کیجی اقبل پا طول دا افراد نسده کیجی دا مانا چه یوری اقبل پا هر یوری اقبل پا طول افراد سده کیجی هر یو ده بینه اولی اقبل پا طول افراد صدیق کیجی نو که داغا پا صدیق کلی و دا بیا نسبت مساوات شا مثال مثلنگی لکه انسان او نتقه انسان یو کلی ده نتق بل کلی ده نو انسان چه پا کم افراد صدیق کیجی پا نتق صدیق کیجی نتق چه پا کم افراد صدیق کیجی پا انسان صدیق کیجی و رجع رجع نسبت مساوات دو مجیبی کلیه تا کیجی نو به یو طرف نه مجیبا کلیه در بل طرف نه مجیبا کلیه کلو انسان ناتقونو کلو ناتقین انسانونو او که تصادق کلی نو خدا مانا چه دیتو یا تو تفارق وی دا تفارق اس کی بیا خلی نوی یو دا تفرقا کلی وی دا تفارق کلی وی دا مانا چه یو دا بل پر یو فرد افراد نسلی کی دن هر یو دا بل پر یو فرد افراد نسلی کی لکه انسان او فرد انسان پر یو فرد افراد نے فرس میں صدی کیجی فرس پر یو فرد افراد نے انسان میں صدی کیجی نو بیادا تا سیسنی ہے تفارق کلی نو دا بیا چھ تفارق کلی دے پر میانس کے روغایا نو دا نسبت تبایون نایا دا څه دی نسبت تباهیون دی و اگر رجع دوی سالی بی کلیه تشی دا هر یو طرف نیو سالی با کلیه سدی که لا شیء من الانسان بی فرس لا شیء من الفرس بی انسان او کچیر تا تفرقا تفرق کلی نو ایده کنی هم که جوزی تفرق و دا مانا چه ایو کلا کلا کلا سر سده که دا گار و کلا زن گوشا و دا سابل غل سر سده که دا کلا گوشا و دا تفرقا جوزی و بیا خالی نی یو من جنبه نی یو دی و جنب نی من جنبه دا ما چی دا یو و ها یو بغیر دا بلا گوشا اطلاشی دا یو کلی و بغیر دا نا اطلاشی ابلو بغیر دا نا اطلاشی خو کلا کلا و بلا جمع کی جنو او یو دی و جنب نی دا وانا چی دا یو بغیر دا بلا بلکل گوشا رشیت لائیو خدا بر او دارت می چکره کرا و مثالا بیا سرا به سرای ایدن آقا ارتلاش گوشه یا کد اول صورت یه وچه هر یه بغیر به بلنا گوشه ارتلاش بیا داتا یه عموم خصوصا من وجه نزبتا مثال به سران گیمی لکه حیوان و ابیزا چه خیوان و ابیز و کلیان دی خو خیوان بغیر به ابیز را ارتلاش و ابیز بغیر به خیوان را ارتلاش و پیول دی سرا زمکه داشی و ایدن آقا جا که چا قدری می دوی موجه بجوزیه و دوی سال بجوزیه مثال ده دوی موجه بجوزیه اولو مدا اجتماعی و والایو سپین خارده بعض الحیوان ابیزون و موجه بجوزیه شما مقتا کرده تا ابیز بعض الابیز خیوان سپین خارده ایسا دوی سال بجوزیه و والایو چما دیف ترکی دی بعض الحیوان لیسا به ابیز لکتر خارده دور تا مدائف ترکیر یا ابیز تارا پر والا چا ابیز بھی خیوان نوی بعض الابیز لیسا بخیوان اللہ کستین دوی مندر یا مدائف ترکیر خیوان تارا پر بعض الحیوان لیسا بی ابیز تیر خار یوان ابیز تارا پر بعض الابیز لیسا لتا سبین دوی او یا مدائف شماری پاکی بیا دوی جو جوشی ایو تارا پر دیبر تارا پر بعض الخیوان ابیز بعض الابیز خیوان او تا چیر تا تفرقا جزی ایو تارا پر نواتا مانا چه دا یو خوچه چیر تکلا اپل اگر سراو خو اپل داسو چه کلا کلا گوشا ارتلاش شو یاده این یون که نسبت عموم خصوص مطلق یه لگا حیوان و انسان انسان چه چیر تاوی آخو بغیر خیوان نشیر نرایا خو دا خیوان طرفا تفریقا چه زیوا کلا کلا خیوان بغیر دی انسان نرتلاشی پزنو نبکر کروشی پزنو نفرس کروشی نو بیادا که رضا چه دا کیونی یو اخو مجبا کلیا مجبا کلیا چه طرفا چه آغا اخص موضوع شی کلو انسان حیوان او بل طرف جزیت آیا دعا کیجی خو جزیت آیا زیتی اما شغورا خود آگا بچه سر با جزیت خو مجبا تا که دایشی سر با جزیت آیا که دایشی جزیت آیا که مجبا یک سر باوی او یا چا خیوان تا موضوع که بعض الخیوان انسان لکا زید بعض الخیوان لیتا به انسان لکا فرس و داگا اکسامی پیرا شو که نشون سرادی مثاله سرادی نگه کزیه چه دغه رجع او داتا کیجی اسلون دغه رو برگشه الکل یعنی دعا کلیان این پا صادقا تیوب بل سر صدیق بی کلیان پا طریقہ دو کلیتا تصدق کلی مانا مقرا فمتصاویان فهما دادورا متصاویان یعنی نسبت مساوات تا دیکنی از کی و الا کتا صادق کلی نو خوچ تصدق کلی نوی فتفارقا خودی میں تو بیا بیلتین دی فتفارقا والا جداو دی ایسی دا جدائی خلی ندو فا امکانا کدا تفارق کلی پا طریقہ دو کلیت و دو دوار جانی بینا فا متباینان نو بیدا دوار کلیان متباینان دی ایدوی منز که تباییم دیارا جو آئی دوی مجیبی کلی تا کشی و امکانا کدا تفارق جزی تفارق و دا مانا چه دمرا کلی انس نوی سر آگا چه یو دا اخبر سر بلکل پر وقت اوقات که نلاجی جی آبل دا اخبر سر نلاجی نانا جزی فزن موت که سر جمع که دل غور خود جزی و بیا خلی نوی فا اما من الجانبین یا دا جزی تفاوت دی دوار جلد رنه و یو بغرد بل نرسی ابلو بغرد بل نرسی و سر جمع کی جو نو بیا دیت میر کسر ده فا اعمون و اخصون من وجهین فا هما سر رو بسن فا هما را دوارا بسن دی اعم و اخص من وجهین دی ایجا کسا خیوان را بیون خیوان اعم دای دی چنم دی ابیاد خو من کنو وجه من وجهین چه چا بزمون که وخلی اتر خراو او دا غاق ایوان اخستا ایز ابیزنا خو پا کیونی تو باید سر ابیزنا اخستا ہے چه سپین دولا پا ایتباری مخا ابیز ورزی او دای دا غاق ایوان عام غو دل ایز ابیزنا چه و تر خرطا وخلا ابیز بیل ویسی دا غاق ایوان خاص او دل ایز ابیزنا چه سپین دولا تا وخلا ابیز تا دوشا دا غاق ابیز عام غو دل ایز خیوان نا چه سپین دولا تا وخلا خیوان نگرسی دای ورا دای دا غا ابیزا خاص بدا دا خیوان نا چه تر خرطا وخلا دای نگرسی خیوان نگرسی نذكر هذه ترى هذه عام قد خاص ده هذه عام قد خاص ده فاعم واخذ من وجهنا عام ده هذه يد من وجهنا اخذت هذه يد من وجهنا اول من جاي ده رواق الدنيا ولا تفرقا جزي ده وجه ربنا يفقط اقبل لنا بل خش شيرتا دي ده بل وسراوي وده وجه ربنا وغش ايتلاشي لو فاعم واخذ مطلق ده عام واخذ مطلق ده كم طرف تفرقا دي تشغش ايتلاشي او تصودني عام و چاکیم گوش های نشید لحوه تاو ده لکه انسان خیوان انسان آخست خیوان نو ده اعام اعام ده مطلقه نو آخست ده مطلقه نو خیوان اعام ده مطلقه بلکل ده سوره تا یه چنین وجهن دن اعام ده من وجهن دن خاصه انسان آخست ده مطلقه بلکل نوست ده دیتی خاصه قیوا وجه ده وجوه که ده اقبلنا اعام نده ذکر اعام و آخست مطلقه تا دیدی خود الله اتفال قول دیشن چنکیم تا نصوب اربع عده نوی وذا عنوان بشكل ذكر كذا بيان من سبع اربعة فرع ده دفع الكليان عنوان فرع ده عنوان مصدرك خد الكليان تزيو ده المفهومان ده لهواي چال مفهومان انت صادقا نسوال دوان الزيدي جدا سبع اربعة تبايرا ايه ده تقف زمن ده كليان كبيان كلا عنوان ده الكليان بتكشيه شو خو عنوان ده مفهومان ودي ده شوال ده سبع اربعة ده مفهومان كذكر كليوه جواب چنين مقصد خو بيان من سبع اربعة ده بیا په الکلیانو کې نصب اربعه متحقق کیدای شي او که المفهومان مې ویلي وایو بیا نصب اربعه نشي کې متحقق کیدلای ځکه چې دا المفهومان خو جزئي دا شامل نه لکه کلي ته ور شامل دا مفهوم تکای چې المفهومان مې ویلي وایو خو جزئي دا ور شامل وو خلاله کې چې په جزئي کې نصب اربعه نشي کیدلای دوه کتلای شي خو اربعه نشي کیدلای ځکه چې جزئي کې په نسبت سره خپل ځون ته وخلي ځکه چې نسبت سره عین ده چې سوالي نسبت نشته کې او که جزی پر نسبت سره بل تا وخلی که بل جزی تا وخلی تبین دی او که کوری تا وخلی که پردی کوری تا وخلی بیا تبین دی که خپل کوری تا وخلی عموم خصوص لکه زید انسان تا چه وخلی نه زید چه عمر تا وخلی تبین رو غای زید چه پارس تا وخلی تبین رو غای او زید چه خپل اغا تا وخلی انسان خپل کوری تا وخلی بیا عموم خصوص شه انسان زیره عام ده دایی دنی آخرست انسان خوب بکر تا بشنل ده ندوان از دفعی که جوری چه یا تا بایون چه بل جزی تا وخلی یا قردی کلی تا وخلی یا عموم خصوص مطلق چه خپل کلی تا وخلی دادوان نشتا که مساوات اولا نسبت نکه جوری جوری عموم خود من وجه نسبت نکه جوری جوری لکه چه خپل زن تا وخلی بخوا عینیت تا مطمئن تایو چه کرا دا مقتا دغانا پرخشو دو بیان من رسود اربعانا پا عینان که این بیان من رسود اربعاتو پا نکیزان بده ده که چه دوان کلیان اولا که نسبت مساوات دی لکه مساوات مثلا فرده بگم ولكن لا يرى لا انسان لا ناطق يا حيوان عزيز عموس من وجهه ولكن لا حيوان لا ابيض يا فارس انسان عموس تبينه ولكن لا انسان لا فارس او حيوان انسان عموس مطلق ولكن لا حيوان لا انسان ايش إيه لك زال ولا نسبه بينه من رسول اربعه ما تنسى راكي بيان كدلو فعينان كي چدوا کول یاره مې ځکه عیلان یو وخت نه یې ځنه شو دا ربع عطا نقیزان د دې کې بیان وي دا ځکه به نه چل اشه او تورف به ازاد چې دا نو شو به اربع چې کین په عیلان کې چې دا شو ځخ شي خو نو کنا مخته به بیان نه د نو شو به اربع عطا نقیزان کې تعریف ته نقیز ته کو ځکه چې نقیز ورته نه یې نو شو به اربع عطا نقیزان کې څه وته جنې نو فقاله یو چې والم پوښه ان نقیزه کله شي نه راځي بس